أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیات دا سورة الاحزاب پنځه سم نمبر آیات رب چې ما قبل سره پرون موږ وایو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم جلالت شان را ښکاره کوي په ځینو احکام مختصو سره هغه احکام ذکر کی چې مختص په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دي امت شراکت نه ورسره لري مګر د دې دپاره چې موږ د امتیاز ښه را ښکاره سي نو پرون مو د امت یو عام امت دپاره چې کوم حکم و هغه مو ووایه اوس هغه خصوصي حکم راوایه د دې دپاره چې هغه امتیاز ښه برملا سي ښکاره سي هغه مو ورسره کښېښوئ مخکې نو اوس ترجمه دا رقم ده الله تعالی دې فرمایي و نبی علیه السلام ته ويا أيها النبي يا نبي إنا بشك مر أحللنا مش حلال جرز ولدي لك تالر أزواجك كوروالاي بستا اللاتي هغ كوروالاي بجي آتيت تاور كري دي وجورة أغوال ورون هن دي أجر خواسلي مزدري تواي دلته مراد ځنی ولور دی د ښځې دپاره نو هم پر دا نکاح باندې ګواکې دا خاوند یې دا ګواکې یو اجورت ورلره ورکړي نو مراد یې ځنی ولور دی نو اوس دلته خو چې دی د هر چاته خپله کور والله روا ده د رسول علیه الصلاة والسلام خصوصیت په دې کې څه ښکاره شو چې موږ یې دانو د نبی علیه السلام هغه خصوصي چې شي ورته بیانوي احکام ورته بیانوي خصوصیت یې په دې کې دی چې دلته خو تقدیر ورسره پروت دی اے نبی انا بشک موږ احللنا موږ حلال ګرځول دي لکه تا لر ازواجک کوروالای وسته سره د زیاتو به د عدد مع زیاده العدد چې ګرد امت مسلمات څوره واجی خو هغه ته څلور واجی د نبی علی السلام کوروالای په دغه وخت کې نه دانیوي ول دا ګرد ما تا سره واکړي جلو خو هغه زیاتو د عدد پکښ مراعات بل دی په امت کې وته پورت کې چې ماتم نه دانی رواني نو د نبی علی صلوات و سلام خصوصیت یو دغه د کشکارس ورته چې ازواج کو وای زائر چې سره ورته ویل نو خدای ارچا زوجا وده تر واده پیغمبر ته تاته ستا کور ولای ویره باج نو د پر د نبی علی صلوات کور ولای خو نه دانی وین خدای نه سره وریا چې د تر واده دا د خصوصیت ښکارا کی چې یعنی دغه نه زیاتو به سره چې در څلور پنځه هغه بلادی نہ تھر سے دلی جی لا تا تھر واج نو دا یہ خصوصیت سنو نو احللنا مش حلال گرز ولی جی لک تالر ازواج ک کور والا وستا سرا د زیادت د حساب د دی چی حساب ډیر هم دی تر څلور بالا دی نہ تھر سے دلی جی پس دا صفت چور اچ چ اللہ کی هغه ازواج ستا یادوم هغه کور والا وستا یادوم آتیت چې تا ور کړی دی او جوړهونه ولور د دوی. دغه قید چې بلا خالد دلته ذکر شوی دی دا قید واقعي دی، احترازي نه دی. احترازي قید دا دی چې نبی علیه السلام نو دیس کور ولای ام دروجه چې ولور نه ور کړی، دیس نه فکر شي چې دغه سي اعتراض راوځي چې تا ته هغه کور ولای ورواځي چې تا ولور ور کړی دی، چې ولور جنه دی ور کړی هغه نو نه جره. نبی علیه السلام خپل ټول کور ولای ته ولور ور کړی. نبی علیه الصلاه والسلام به ولور کور ولای نه درلودل. نو دا واقعي قید چې واقعیت دا غره کوم، نفس الامر دا غره کوم کدای سپ خبره اوس پوهیږي. نو دا الله کې هغه اتی ته چې تا ورکړی دي اجورهونه ولور د دوی تا ورکړی دي، دا قید مال واقعي سو بیان د واقعیت وکړي چې پیښه دغسې وشي. نبی علیه السلام ټولو ته ولور ورکړی ول. نو دا ګرد درته رواجي خصوصیت یادې پکې ښکاره سو چې زیاتوب د عادت و ما او هغه درته رواجي ملکت چې مالک سوی وي یمینو کرست لاس. دا یمین دا اندامونه د انسان اکثر مؤنث مؤنث استعمالی جنو ملکته د مؤنث غیر استعمال که ځکه یمین درسته دا چې دی د مؤنث دی په عربی کې. نو و ما هغه منځ در ترواج من ځان در ترواج ملکت چې مالک سوی وي یمینو کرسته لاس چې دا نو څوک دی د منځ می ما د هغه څخه افا چې په غنیمت در کړی دي افا چې را ګرځولې دي پی او دا رجوع ته ویل کیږي. اگر چې پی د غنیمت مال ته ویل کیږي هغه ته ځکه پی ویل کیږي چې د کفارو څخه پاتله چې د کفارو څخه وتا ته راوګرځي کفار میدان کې پر میدان یې در پرېږدي. نو دا چې دي دا منځیانې مې ما د هغه څخه فا چې راګرځولي دي الله الله پاک علیکه پر تا معنا په غنیمت یې در لره در کړي دي دغه منځیانې م تا ته روا دي. اوس نو په دې کې چې دي دلته یو غټه خبره ده ملا قاری. اوله خبر دا ده چې دا قید چې ذکر کوي چې مما د هغه منځان وس افا اچ په غنیمت در کړی دی الله الله پاک علیکه پر تا تا ته دا منځ روات ش. نو دا نورې منځانې که نبی علیه السلام ته یو چا ور وبخښله هغه نو نه دروه، یا دا نورې منځانې که نبی علیه الصلاه والسلام په بازار کې رانیوله هغه نو په ملکی من نه دروه، خو هغه هم روا دي. ام هغه موهوبه روا ده چې څوک یې ورته وبخښ، ام هغه منځ روا ده چې نبی علیه الصلاه والسلام یې چې شکر رانیسي. دلته خو فقط هغه ذکر کړه چې تا ته الله تعالی په غنیمت تر کړي هغه درته روا ده. دا قید چې بیا دی دا اتفاقي دی ملا قاری. اتفاقي قید هغه دی چې معنا اکثر خو دغه رقم یې چا په پی الله تعالی در لره در کړي د دې دا مطلب نه دی چې نبی علیه السلام منځ رانی ور نه دی ورته روا، یا یو چا ورته ور بخښل نه دی ورته روا. دا بیا احترازي قید نه دی لکه هغه مخکې چې د الله کې اتیت اجورهن قید واقعي و احترازي نه و. دا قید به اتفاقي دی احترازي نه دی. احترازي قید خو هغه دی چې هلته بل څوک په باسې چې هغه نه دی روا دا روا دی. دا اتفاقا دی اتفاقي دغسې نبی علیه الصلاة والسلام ته چې الله تعالی دا منځ ورا کول اتفاقي نه ده ورسره چې هغه الله چې څه شي در کړي دي تا ته په غنیمت در کړي دي کنه دا نه معنا چې رایې نیسي نه در واغم روا ده که یو چا در وبخښه هغه هم روا ده. نو دا خو مې د دې قید په باره کې خبره در سره وکړه. اوس دلته سوال غټ دا وارېږي چې نو دغسې منځه چې د سړي لاس یې مالک سي دا کدی په غنیمت ونهسي، دا کدی رانیسي، دا کدی هبه کې خو عام امت ام روا ده. د پیغمبر خصوصیت په دې کې چې سوچ تا ته دا منځه مال او تعالی وای ما تا ته در روا کړی ده. نو په دې ځای کې اشرف علي تنوي رحمه الله وای وای خراب هره فکر پکښې کې بند سوچ ده دې خصوصیت اوس په چش کې دي. نو وروسته بیا دی وای ما په روح المعانی په دې کتابو کې پیدا کړ سره چې دلته خصوصیت په دې کې دی چې دا خو منځه ده نبی علیه السلام ته وکې روا دي. که چیرې دغه منځه تر مرګ پورې د نبی علیه الصلاة والسلام سره پاته سي لکه ماریه قبطیه د هغې حکم د امهات المؤمنین وګرځېدی، خصوصیت یې دغه دی چې دا داسې سوله لکه ام المؤمنین لکه بي بي عائشه لکه زینب رضی الله عنها لکه نور د نبی علیه الصلاة والسلام حضرت سودا و هنده رضی الله تعالی عنهن. دا ګرد کوروالای چې د نبی علیه السلام تر مرګ وروسته بیا کله چاته د وغونې کار او خصوصیت یې دغه دی چې بل سړی چې د مینځ سره وخت تیر کی نو برکه دی ځنی مړ هم سی دا پات سی خدا بیا بل څوک په نکاح کولای شي. نو د پیغمبر خصوصیت په دې کې دا رالی چې الله پاک وایي ستا هغه مینځه چې تا نکاح نه ورسره تړلې په ملکی یمین و چې ورسره کوي مازی مملوکه ده د هغې له درجه دغه نه بلند وسو ستا د خاطره چې هغه ام المؤمنین وګرځېدل هغه د بل چا د پاره ناروا ده. که دایس ملا قاری پا خبر پایدله از واجد ده نبی علیه السلام چه نکای کرده آقا خو ثابته ده چه ثابته ده چه امهات المؤمنین ده دلتا چه ده خبر ذکر کرده چه آقا چه ستار لاس مالیک آقام تا ترواسه ویده تر آقا وقت چه مانا ستار سر ایداله تزنی و پاتسی یعنی دیگه درجه ده اغنه که در چیش سوال بارسو دیو خیر ده خو یو خبره و بیا ما پښین مز ما کاوه د هیڅ د ما پښین پرز مخلاص ک بیا منځ ته ولړیدم الله تعالی بره پزین ک ما ته دا خبره راو ورزول چې دل تجوی خبرې نورې جن هغه د دې شپې کې خصوصیت اشاره ده چې یو د دې چې تملک د یو شی قبل القسمت غنیمت مال را جمع شي دا مسله ورته متوجه بس د غنیمت مال نور چې را جمع اسوله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک دا اختیار ورلره ور کړی وو چې ته په جګر د غنیمت کې یو شی ځان ته خاصولی شي ا د نبی علیه الصلاۃ والسلام بګای پرزه کې یو چوټ خوښ سو چې دا غزه اخلم دا در ویشه وتل یات یچ حسنه سوال شي کې ویل اخلي نور مال ویشه کې دی دا نه ویشه کې دی وجه ته زموږ د سیرت په اصلاح کې صفی وای وای دا شی صفی دی صفی معنا پیغمبر غوړه کړی دغه به جلاک شي شو نو په دغه مملکت یمینو کې چې دی اغه منځ ته اشاره وسو چې دا خو خصوصیت خاص و نبی علی سلام ته ورکول سوی دی په نن زمانه کې که غنیمت چنګ شي امیر المؤمنین حق نه لري چې برای دغه شی ماته را جلا کی او نور به مجاجون ته سره وی وی شي په دغه مملکت یمینو کې چې دی اغه او اغه منځ ته اشاره وکړه چې تا لاس مالک سی معنی په صفوت سره چې معنی چې غوړه کې د ګرد غنیمت سره څه دا خصوصیت پیغمبر دی ګرد امت کې دا نسته چې د غنیمت مال شي غوړه کې چې دا اسمعت کپی حساب کې در ورسېدی کنه در ورسېدی اخلاص ته لاس جوړتي پیغمبر کوله سوچ پر مال نظر واچي یو شی په دې کې خوش صفیه کې نو دې خو منځم خوشاله سي صفیه کوله سي معنی چې غوړې کې ځانته چې دا از ماده و دې غي مسلې ته یو اشاره سول بل اشاره ول دا په ځین کې راوګره چې اوه بل خصوصیت خیر دا دی کدا اهل حرب له طرف څخه فاره زکی امریکا د جرمن دی جاپان دی څوک چې دا د کوپارو ملکونه دي دوغو د طرف څخه د مسلمانان او مشرته یو هدیه را واستول سو چې دا ستاسو لپاره تحفه ده د مدرسه ولې ده دغه هدیه چې دا د عام مسلمانانو د امیر المؤمنین نه ګرځي څه چې د پنا براغلې ده یو د رسول علیه الصلاۃ والسلام خصوصیت په دې کې دا و چې هدیه براله نبی علیه السلام ته خصوصیت ده دا بل اختصاص د نبی علیه الصلاۃ والسلام شنو دغه سی یو منزه و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بی صفیه اغدم قوقس بچا د خوازه خو نبی علی صلوات و سلام ترا واسطه ولسوله د نبی علی سلام خپل سوله ورسره و د اعلی ته بلد د ملکی من پر کم وتی ورسره کولی وروه بخشل نو ګای کی په مملکت یمنو کی و درو خصوصیتو ته د نبی علی صلوات و سلام اشاره اس اول خصوصیت هغه د نبی علی صلوات و سلام چې د دې مالک سی د درسته لاس د ته دار واده چې وام دا بار د شګرځ لکه ازواج مطهرات څخه ام المؤمنین ګرځي دا خصوصیت شو بل خصوصیت دا د شپ مملکت یمنو کی و دې ته اشاره ده چې یعنی چې صفیک غره کې د غنیمت څخه د غسیمنز دا ته تر واده بل چا ته دانه درواچ د غنیمت سره څخه د یو شی پورته کی او بل دا د کده هر د طرف څخه مؤمنان ته د مسلمانان او مشر ته چې وسی هدیه را ولې چې دا ماته ته سوغات درلېږلې دي دغه پیغمبر علی سلام ته به خصوصي هره واو په بیت المال نه ګډوله بل چا ته په امت کې دا حکم نسته چې د پرنامه یو هدیه راشي برای دې وخت دې په بیت المال ته ګډي ولې تا ته چې دا شی درکول سوی دی نو دا تاسو په خو ولې نه درکول کېدی ته لار خپل د مور پر کور کې نه بیا چې خلک تا ته کفارو په چا هدیه را ولې پیژنې دي لانه وسجد چې فقط مؤمنان او مشره په چا دی تا ته هدیه را لېږي نو هغه به بیت المال ته ګډي ستان نه کیږي مګر یو پیغمبر چې وو دا غد پر دا جایز او چې په خپل اخستو ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معصوم والي خو مؤمنانو ته معلوم دی چې پیغمبر د دغه هدیه په خاطر چې کافر وده تر اولیږي پیغمبر علیه السلام دا غلطی نه کوي چې دغه کافر در تاثیر کې لاندې راشي بارې د کافر مراعات کوي نو موږ خو کمزوري چې کافر ماته یو غټه هدیه را اولیږي بارې زه پر ملک نه مې بارې چې درته ول زغه کوم چې بابا ما کې دونه شش شی را کړی دی نو الله پاک پر دغه مشر باندې دا لار ودرول شو لکه څه کوي تا ته چې ارشه ستا پر نامه راځي په چا به ګټیش په بیت المال به ګټیش په خو د تا ته هدیه ولې نه کولې کدای سو مضمون پوهیږي نو د امت و نورو مشرانو ته دا خبره جایزه نه ده چې د کافر د خو هدیه ورته راولېږي د ویل از ماده دا خو به نو ماته راکړي موږ تا ته په خو ولې نه درکول د بیت المال د عام مؤمنانو ګرځي خو رسول الله عليه السلام ته راغلی او هغه دته ولې په نبی عليه السلام کې دا ته هم نه کېدی چې دې به د هدیه او د مال د خاطر څخه د اسلام د زلالت په قبلي او د کافر سره دوستي پکې نبی عليه اساسن دا کار نه کونه پدی کی دروغ خصوصیت ته واکه اشاره سو چې دی عدالت او تعالی پر ما رحم وکي چې لمزه ته ولړم دغه دوه زاویته مهم پام سو چې پدی کی دا دوه خصوصیت نور پراته کی هغه یو خصوصیت خمه لمخ کی علی بیان کی چې معنا دغه منځ عین درجه ده چې پیدا کیده د عمر مؤمنین رضی الله تعالی عنه دغه په درجه کې داخليږي نو دادو ام حکم سو چالا پاکو ای نبی ما تد حلال کردی دی از واجستا چا تایوال ورور کردی اغای یاو و ما او حق من جانی مدر تراوا کردی دی ملکت چا مالی کیوی امینو کرستا لاس چا اغا نو دیمی ما ده حق سا افا اچ راجع کردی دی پا غنیمت در کردی دی اللہ و علا پاک علی کبرتا درهم و بناتی عماتی که و بناتی اولونی عماتی عمدی و بناتی اولونی عمی که دا اکاستا دا زای اول دا زای دی نو لونی د اکاستا د اکالور تا تروا د دایو و بناک اولونی عماتک د عمگان سعادت عمگان د امگانو اما چې د پلار خور ته وای نو او دغه چې دی اکا د پلار ورور ته وای نو دا دواړه د پلار سر اړه لري چې د پلار ورور دی مذکر نو اکای بولی دا تور له سره شریک دی کدی مثال په تور په پښتو ترجمه کوي عم اکا عمت مانا کاکاگی نو دام گوه که کاکی دنو خو کاکا سوالو ولی خو دام و نسه دام از خو دا پلار خورده کنه اکام دا پلار رو دیدم اما چه دم دا پلار خورده نو خلاصای داده یه دوارو چه یعنی دا پلار دا خاندانه چه خچستایی بالا کجی دا عملور ده کجی دا اکالور ده دا دواری تا پنی کارواجی نو دای بل حکم نبی علیه السلام تو وای پسی و بناتی او دا غره کم لونی خالی که دا ماما استا خال بیا ماما تا وای و بناتی او لونی خالاتی که دا خالگان استا دا دا خالو او دا ماما لونی دا دواری تا ترواجی دا بیا دا مور خانه دان سو ولی خود دا مور ارور چه دی اغا ماما دی د مور خور چې دغه خاله ده نو خلاصه یا ده چې یعنی د پلار په خاندان کې تا ته دغه قسم شیز رواجی د مور په خاندان کې دغه قسم شیز در رواجی خو شرط پر کوشش شاو الله تعالی د سی ورته وای الله چې هغه بنات یادوم هاجرن چې دی هجرت کړي مع کستا سره پیغمبر نو پر د څلورو سره دا شرط ولګاو اول کمی دی وسبه د اکالور او د امگان لونی دغه او دا دوهم نمبر چې بیا دې دا کوم دی چې هغه د ماما لونی او د خاله لونی دغه چې تا تر الله تعالی را وکړي دی مونږ رو شرط کوم دی الله کې هغه انجنی هغه لونی هاجر نه چې دی هجرت کړي د مکه څخه معکس تاثر د معکه ترجمه ته جمله قاریف پام د معکه څخه د معیت زمانی نه د مراد چې خامخا چې نبی علی السلام را ماجری دی دیگر د پپسی یو ځای ور سره راغلی د معکه څخه د مراد چې فقط په د حکم کې ستا سره شریکان یي مطلب راغلی هجرت کړی دی د دې وسره راغلی دی مدینه شریف ته سید در پیغمبر علی السلام به یو کال ور سره راغلی ترغه به یو میاشت ور سره راغلی ترغه به دوه کال ور سره راغلی خو په حکم کې د هجرت به در سره شریک ته ته بیا راوړی نو دا چې د خپل خاندان انجنی وریا د کړه د پلار خاندان یا د مور خاندان دغه جواز او نبی علی سلام ته په دغه شرط ورکړي چې خامخا به په هجرت کې سره شریکی نکاح سره کولای شي نور امت ته پاره چې مازی مسلمان وای نکاح سره کول کېدل نکاح سره غوټه کېدل کدا هیڅ خبره وس پویږي نو چې مازی مسلمان وای چې د خاندان نه دی غو سره نکاح کېده په دې کې به دغه قید پر نبی علی سلام ولګاو د دې قید نو څه فائدہ ده بس په پای کې برابر بهอัลته خبر راځي چې علاوه ما دوه غونې ستاسو سره شو وکړ ګور هاندای بیرته روا کړل ستاسو هغه حرج تنګي به پورته شي تنګي به ستاسو لاس نه یبند نو لاس یې وځنه کې را بند خدا غدي چې کمی د خاله لونی یا د ماما لونی یا د اکا لونی یا د عمه لونی ما ته روا کوي شرط پر ولګو چې واکه الته و په مکه کې و اسلام راوړی تا ته نسی کېږي شرط دغه دی خامخا به دلته راځي برابر چیش کېږي برابر به تا ته سی کېږي نو دا خو دې مسله را باندې ولګول دا قید خو اعتراضی سو دغه وجه ده چې د یو دس شو سره کده پیغمبر نکاح وسی چې هغه هجرت نه کړی مسلمان نه دی بل ځای دیغه مشکلات الله ته مرمی شي به پیغمبر ته مشکلات پیښول الله په دغه ورته وره دا قیدونه ما درته ولګول ته وسته وسا ورته ګرځه اڅ تاوان ته څوک نشي رسوري کداغه شته ستاپه نکاح هجرت نه کړی الته کداي ستاسو مشکل پیښ کړي کدای ستا مشکل پیش کی ستا کور والا یو چې دلته هجرت تر سره کړی هغه به ته نکاح ور سره کوي. نو دلته دا قید پر کښې شم لا قاری دغه قید اللاتی هاجرن معک دا دغه څلور سره بنات لپاره سو کده اکالور ده کده اما کده خاله لور ده کده ماما دا ګرد چې علاوه ما تا ته روا کړی دي شرط لري اللاتی هغه هاجرن چې دوی هجرت کړی معک ستا سره د مع څخه د مراد معیت زمانه نه دی مراد چې فقط په داسې صفت کې ملګري مهاجرې سوي اګر چې درده وروسته یو. دا دریم حکم و نبی علیه الصلاۃ والسلام تعالی و تعالی وکړي چې دا تا ته ما درکړی دي خصوصیت یې دغه دي ستا په کښې کې چې هجرت یې نه یې کړي تا ته نه روا کېږي. په دې کې د ده خصوصیت عادي ښکاره سو. بل و امرأة مؤمنة بل تا ته هغه ښځه روا ده مؤمنة چې دا مؤمنه یې ان وهبت که دې وبخشي نفسها زان ده جه لنبی و نبی لره دا تا ترواده با کم صورت که این اراده که چیر اراده در لوده لره النبی و نبی صلی الله علیه و سلم ان ده جه یستن که حج پا نکاح که ها ده شز در آده و در دره برای و نبی علیه السلام تون ما تا تا زان پا نکاح که در بخشلی دی. پیغمبر علیه صلی اللہ و سلام خوش وچ پا نکاح که برای لزما قبوله دا غر شز تا تا بیولوار رواده د مؤمن حکم اوغه دی چې چیر سو چې هغه پرون تیر سره خبره چې مال دی به خامخا ولور ذکر کی. د مؤمن نکاح چې کیږي د بل سره ولور خامخا غواړي کې دی ذکر کی خو د محرم سمایه پیدا کی کې نه کی ذکر خو محرم سره ته خبره نتله حتی که تلا قبل دخول ور کړی متعین او واجب چې نه وای ذکر کړی ولور کې ولور ذکر کړی انس په ولور د متعی پر کم نو واجب. د مؤمنانو د عام خلکو نکاح به ولور چې و نه کېدل خامخا چې شو ولور په کې ذکر ولور به خامخا وای دا که د ذکر کړی ولای کنه کول په نکاح کې ور خپل په ستړلو یو نبی علی السلام تعالی دا خصوصیت ورکي که یو شه زرا لته ته ځان و بخشي که د نبی خوښ چې په نکاح کې علاوه دا ما تا تر وکړه دی بالکل نه په نکاح کې مګر دلته بیا شرط کول ولا غوا شرط به مو پام بي زه بیا را وایم دا تور و امراته او هغه شه زه مشتا تر وکړه ده مؤمنه څنګه دا مؤمنه ده ایمان شرط پر کې شه د نور امتی مسلمه د پاره د عام مؤمنانو د پاره په نکاح کولو کې چې ښځه په نکاح کوي د ایمان شرط یې نه دی پرس چې خامخا به د مؤمن او مسلمان په نکاح کوي. پرون موږ وویل د کتابیې نکاح نه ده جایزه یهودیه ده چې پر خپل یهودیت پاتې یا خپل اصلي یهودیت یې مؤمن نکاح ورسره تړلی سي. نصرانیه ده چې پر خپل نصرانیت باندې پاتې مؤمن نکاح ورسره تړلی سي خو د مشرکې سره نه سي کولی د هندواڼۍ سره د هغې سره مؤمن نکاح نه سي کولی خو مشرکه ده چې اهل کتاب ده د هغې سره نکاح جایزه ده د عام مؤمن دپاره د نبی علیه السلام دپاره چې دی جایزه نه ده. ولې نبی علیه السلام خو نبی خو دی د نبوت څخه اخوا خو دی مؤمن دی د ټولو مؤمنانو دغه امیر المؤمنین هم دی نه خو معنا پاچا یې هم دی په دغه رقم که کتابیې راسي باره د مسلمانانو او هغه سیاسي شیانو ته لاسرسی کولی سي. وس ولې دغه رقم دي خو دا کفارو دا کړي دي دا مسلمانان یې خپلو ملکو ته ښځو ته ورله کړي دي بالا چې د ده د ذهن هره خبر وي په دماغ کې چلی لی ځینې باس په خبرې چې ته دغه ارادې لره دغه کوې تر بره در منزې له ځینې ونه رسېږي مړې کې دا رقم یې دی د ښځو په ذریعه دا استفاده ځینې کوي. نبی علیه الصلاة والسلام تعالی ویل تا ته که ښځې ځان در بخښي ایمان یې شرط دی دس نیچ کتابیا راسی و درست تاثر نکاح کم زمی در بخشلی دی تا ندر آوا یاد مثال تور نصرانی راسی و در جمازان تا در بخشلی دی و الوار لگر سران غوارم پر نبی علیه السلام علا بنجز و لگاو چه دی اسلام پا پوٹ پوٹ شیانو باید دا بلایو خبر نسی دی اسلام سیاسی رازونو باید خونجی پاته سنو نو اس ام دا غره کم دا چه دا غسی باچه هان چه سوک و در لکه خزمج دا ملک پاچه چوش ماینه اگر سا دا کم زیادو غیتالیه و کده یوالاکی و دا المان دا خواه المانه و نو په دې یا ستاسو د ملک کوم شی پټوي نو د ماینې سره شی پټولای شي خو نه شي پټولای چې تا ګرد شي تا رازونه دا هغه کاپر ته بربل ادا کوي چې دا نو د دې پر نبی علی سلام دغه بنجز ولګو دا بنجز چې ولګو بیا چې اته راځي چې علاوه برابر ته ته حرج نه متوجه کیږي ته خو دې په تکلیف کې دی واچورم یا الله پاک بنجز را باندې ولګو او مت مسلمات ته دی ام د مؤمنې سره نکاح کولای شي ام د کتابیه سره کولای شي پر ما دې بنجز ولګو د کتابیه سره نه کولای نو څنګه ما د تکلیف اخلاص علاوه نو خو د دې مسلې کې ته ته تکلیفونه و ما دا دې ته لار بند کړ چې پر دا لار رسېتلې دا لار خطرې ده ادي وساس مې ته ته توسعه علاوه شکنو که دایس خبرې ته متوجه سوی است نو و امرأتن هغه ښځه علاوه ما حلال کړی ده تالره چې دا مؤمنه یې ګوره مؤمنتن قید یې ووایه چې مطلب کتابیه نشه کولی څه وخت درته روا ده ان وهبت که دې وبخښي نفسها نفس ده دې لنبی و نبی لره

خاص الله پاک و نبی علیہ السلام تور لره ورکړه د څه د پاره لئلا یکون علیک حرج لکی د پاره د دې لا یکون چې نسی علیک پر تا حرج تکلیف نسی پدغه می دا خاص احکام در لره درکړل نو کته په دې کنو څنګه حرج پورته سو چاله د خصوصي احکام ورکړه مال چې نشي او جایز کړه بلاره تکلیف ځنې پورته کېدل سره کوي فبا امت در سلور بالا نجروا پیغمبر چه نور رواک نخو حرج پورت سو در نبی علیه السلام دخل بشم لاس اخلاس سو پر شوزی کنه که دایس پا مزمون پیدلی است در منزی پا باره که چه حرج پر نبی علیه السلام را نغلی آغه منزه چه مانا که دی رانیسی که پا در غصر ای پا غنیمت که ورل روار که ورسی چه در لاس مالک سی در اغو که دوغو ندرجه ورل روار که چه بارل که در ازواج داره کم سوی او پا آغه منزی که در صفی حق ورل روار که چه در غنیمت سارا چه پورتا که ولیسی پا آغه منزی که در حرب در خواست خواه در تا و بخشل سی خواست در گرزیجی در مسلمانان نگرزیجی نخبدی که حرج در نبی علیه السلام سپورتا سو کنوس که تو انور دو که حرج ده کم دیچ پورته شو چه اغا ده کالونی او ده عملونی او ده خاللونی و ده معمالونی ده چه و نبی علیه السلام تر واکیجه خدا هجرت پر شرط که چه دهی بخواه مخواه مهاجری سوی خو اغا انجونی نکری ورتر واچه هجرت لانوی کری مسلمانانی خدای تنگی پر وله گول نو تو چه حرج پورته سی ما ده اغا جواب در لردار که مال ظاهر خسره چه تنگی پر وله گیده منگر پو اغوی که روسته چه دهی بار مشکلات پا پسیلی علاوی ده اغا مشکلات سی مخلاص که داغه را کم داغه بل شزه چه در نبی علیه السلام تزان بخشی خب پدی کم قید پر وله گاوه اغه قید ایمان ول چه مؤمنانی که زان رو بخشی سیدی ده کتابیه سرستانی کان نکیش نو خدا بنجز دی پر نبی علیه السلام وله گاوه و امت داروا ده چه ده کتابیه سر نکاوه که پر پیغمبری بنجز ولگه چه خام خواب مؤمنانی تا با نکاو رو سر که ده کتابیه سر نسی که ولی نو دا کم دیده خودی لا تکلیف را بانی کشش را مالیه الاوی لکی لا یکون علیک حرج پا دیکی بیا تا تکلیفون متوجه که دل کتا دی کتابیات سر چش کردی وی نکا کردی وی اگر سی جزان در بخشلی وی نو گوره دا نبی علیه السلام سا تکلیف پا غلطو حکموی که خدا سی برملاز نی پورتستو د منځ په باره کې او د ازواج په باره کې په جنور حکومت کې چې وو په دې کې چې د مؤمنین قید ولګیدي یا د هجرت قید ولګیدي په دې کې هغه تکلیف چې معنوي دی ورسره په پسې دی هغه ځنی پورته سونه نو دا حکومت خالص تعالی ردی لکه د پاره د جلای کونه چې نس علیک پر تابانی حرج تکلیف را نسی د تکلیف خلاص ستاج وند وساس په دغه داشیان خصوصیات سو د نبی علی سلام وکانا الله غفور الرحیم وكان دي الله على حز وجل غفورا بخشون كي دي دغنه غنهونه الله تعالی بخشي وعام امته دا زيري وارد نبي عليه السلام خصوصيات خ بيان کړه چې امته به وای چې تاسو خو به چې غلطي کی سونه مغفرت الله تعالی در کی په دې زړه تاسو بیا کمزورې نه کی چې نبي عليه السلام چې دونه خصوصيات ور لره ور کړل زمږه تاسو به مغفرت رحیمن الله عز وجل رحیم دی په ورکه د ثوابو چې ثوابونه الله تعالی دې ټول مؤمنانو ته به ور ورکی نو د دغه نن درس چې دی په دې کې مال د پیغمبر هغه خصوصیت و پذیلت شکاره سو دا خصوصیت که نبی علیه السلام تعالی و تعالی ورلر ورک اولی ورک خو معلومه ده چه ده درجه دیر الورده ده نو علا ده تو خصوصی احکام ورلر ورک چه دا خاص تا ده پارجه زموش پا وطن که چه دی چه وست ده مثال پا تور یو پاچا و یو چا تا ده گرد رایت پر خلاف یو شه ورک برای ده پا قلعا ده ورکی پو کل عاده ده معنا چی یعنی ده دخونو چی دی املک ده نور خلق داره کم جی مگر ده تی ده دون شور سره وکرم رسته و سره وکر ده نور سره و نکره وی برای ده عادت خلاب تی پاچه ده کارو کی نو رب العالمین و نبی علیه السلام تا پو کل عاده احکام رو لره ورکره پو کل عاده نو ولی ورکره چونو خمارم داره پر باچه گران دی ده گرد جهان مالک چالا عز و جل نبی علیه السلام پر گران دی نو مجل ده امتیاز را شکاره کی ده جه صورت مطلب ده غو چه ده نبی علیه السلام محبوبیت شکاره سی ده بل محبوبیت نو پسی آیتن پا ده غباره کدی اغبانو برای بیاو وی و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین.